pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Radio dotarło do najnowszych danych dotyczących kosztów łamania praworządności w Polsce. Dziś Światowy Dzień Adopcji. W Polsce liczba adopcji spada. W samym sercu Nowego Jorku na Rockefeller Center stanęła już bożonarodzeniowa choinka. Skarb Państwa wypłacił już ponad 5,5 miliona złotych zadośćuczynień przyznanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za wyroki wydane z udziałem tzw. neosędziów. A takich spraw jest w Strasburgu prawie 1000 i będzie więcej. Polskie Radio dotarło do najnowszych danych dotyczących kosztów łamania praworządności. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, Bartłomiej Przymusiński, wskazuje, że do tego dochodzą jeszcze prawie 3 miliardy złotych potrącone nam przez Komisję Europejską za łamanie praworządności w czasach rządów PiSu. Naruszanie reguł państwa prawa nie jest obojętne także dla budżetu polskich podatników, a pieniądze, które zostałyby zaoszczędzone, gdyby te kary nie były nałożone, pozwoliłyby na przykład na zakup tysięcy karetek, wybudowanie kilku szpitali czy zakup kilkudziesięciu pociągów. Na czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka wyda kolejne orzeczenie w sprawach dotyczących łamania praworządności w Polsce. Polska stanęła do wyścigu po unijną agencję celną. Pełnomocniczka rządu do spraw utworzenia agencji w Warszawie zapewnia, Polska ma wszystkie atuty, by ją otrzymać. Małgorzata Krok w podcaście Szczyt Europy podkreśliła, że polska administracja skarbowa jest dobrze oceniona i sprawdzana w praktyce na wszystkich granicach, lądowej, powietrznej i morskiej, które są zewnętrznymi granicami Unii. My mamy bardzo doświadczoną administrację celną, która ma nie tylko doświadczenie w zarządzaniu granicami, które są trudne, ale ma też ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową celną. Z naszej perspektywy my widzimy każdy rodzaj granicy, każdy rodzaj przejścia i my rozumiemy problemy, z jakimi mierzą się wszystkie państwa członkowskie, które mają zewnętrzną granicę. A całego wywiadu dla podcastu Szczyt Europy można wysłuchać m.in. na portalu Polskiego Radia. 9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji. Celem zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci oczekujących na nowe rodziny oraz osób, które chcą dać dziecku nowy dom. Niestety w Polsce w ostatnich latach liczba adopcji spada, mówi Izabela Rutkowska, dyrektorka warszawskiego ośrodka adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mówię to też z pewnym bólem, ponieważ mamy świadomość, ile dzieci w Polsce czeka na adopcję. Takie dane za ostatni rok mówią, że w Polsce na adopcję czeka ponad 3000 dzieci, natomiast kandydatów oczekujących na propozycję dziecka z ośrodka adopcyjnego było tylko 925. Symbolem Dnia Adopcji jest namalowana na dłoni uśmiechnięta buźka. Dłoń ma obrazować pomoc, a uśmiech radość z połączenia i stworzenia nowej rodziny. Coraz więcej nowości w siatce połączeń polskich linii lotniczych. Przewoźnik ogłosił, że w przyszłym roku zacznie latać do Malagi w Hiszpanii, do Porto w Portugalii i do Bolonii we Włoszech. W tym roku LOT uruchomił także połączenia na Maltę, do Lizbony i na Islandię. Ekspert transportowy Mariusz Piotrowski zwraca uwagę, że od kilku lat polski przewoźnik stawia przede wszystkim na kierunki turystyczne. Linia nie ma w tej chwili nowych samolotów szerokokadłubowych. Ma od lat taką samą flotę Dreamlinerów, więc nie może uruchamiać dalekich tras. Tym bardziej, że podróże służbowe wciąż jeszcze nie do końca się odbudowały po COVID-zie, a podróże te wypoczynkowe cały czas są w trendzie zwyżkowym. Na LOT planuje powiększenie floty. W 2027 roku polski przewoźnik odbierze pierwszy samolot Airbus A220. 23-metrowa choinka stanęła w samym sercu Nowego Jorku na Rockefeller Center. To symboliczny początek sezonu świątecznego. W ustawianiu choinki pomagali Jadie Russ i jej 7-letni syn Liam. Wcześniej drzewo rosło na podwórku ich domu w północnej części stanu Nowy Jork. Jesteśmy tak szczęśliwi, że ludzie tu świętują. To początek okresu świątecznego, szerzenie miłości i radości. To niesamowite, podkreślała ofiarująca choinkę nowojorczykom Judy Russ. Dla naszej całej rodziny ten moment jest niesamowity. Czujemy dumę, radość, ale też pokorę. To jest taka kulminacja tego wszystkiego. To się teraz dzieje, mówiła Judy Russ. Świąteczne drzewko waży 11 ton i zostało ustawione naprzeciwko kultowego lodowiska. Teraz choinka będzie przyozdabiana. Zawiśnie na niej 50 tysięcy specjalnych, energooszczędnych, kolorowych lampek. Na samej górze zostanie przymontowana specjalna gwiazda, ważąca 400 kg na Rockefeller Center. Pierwszy raz oficjalna nowojorska choinka stanęła w 1931 roku. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z opadami deszczu lub mrzawki, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Na termometrach zobaczymy od 7 do 10 stopni. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. To była zima stulecia. Pod tą górę nie mogę podjechać, bo jest tak ślisko. I ja mówię, słuchaj, wracamy do domu, nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak wyrzucam męża, bo nie chcę go już wieźć, a on będzie czekał tu na okazję. Ja już byłam tak wściekła, że ja mówię, jedź. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Camer Image 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camer Image. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to już najwyższy czas, by sięgnąć po książki nie z Polski tym razem. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Dziś wyruszymy jednocześnie do Lublina i odwiedzimy Łotwę. A to dlatego, że w audycji w tym wydaniu retransmisja spotkania w ramach cyklu Wszystkie Książki Europy, który, przypomnę, odbywa się w Teatrze Starym w Lublinie w porozumieniu z tą instytucją, ale także ESK, Europejską Stolicą Kultury 2029. Będzie nią Lublin. No i to wszystko pod naszym patronatem i przy naszym udziale. Co miesiąc w Lublinie pojawia się pisarka albo pisarz z naszej części świata i dziś retransmisja spotkania z października, którego to spotkania gościem był Svens Kuzmins, pisarz łotewski, autor m.in. powieści Chochma. Naszą rozmowę w Lublinie tłumaczył na żywo Daniel Łubiński, urodzony w Rydze, mieszkający w Polsce. Zatem przenieśmy się do Lublina i do Chochmy. To się za chwilę wszystko wyjaśni. Chochma, rok 1992, początek transformacji. Na placu akacjowym zbierają się mieszkańcy, by obejrzeć, jak z piedestału strącany jest pomnik Lenina. Lopaker. Chciałbym zacząć od pytania, które wiele nam, myślę, wyjaśni także w kontekście książki. Co pamiętasz z początku transformacji i upadku komunizmu w Łotwie? Mēs tā uzreiz pie saknēm uz bērnības laiku, cik es saprotu. A zatem začneme odrazot koženi od lat dzieciństwa. Nu, viss, ko es atceros no tā laika, ir caur 5-gadīga bērna acīm. Wszystko, co pamiętam z tamtych czasów, to jest spojrzenie 5-letniego chłopaka. Un tā nav sagadīšanās, ka šis romāns, kas šobrīd Mihailam ir klēpī. I to nie przypadek, że ta powieść, którą właśnie tutaj przed nami pan Michał stawia na stoliku. Jo šī grāmata, nu patiesībā sākas ar vienu no tādiem spilgtākajiem, iespaidīgākajiem bērnības momentiem, kad es redzēju, kā manā dzimtajā pilsētā ņem nost Ļeņina pieminekli. Bo ta książka właśnie zaczyna się od takiego bardzo jaskrawego wspomnienia z lat dzieciństwa, gdy w moim mieście rodzinnym został zdemolowany, zniszczony pomnik Lenina. Es jau, protams, neuztvēru nu, to Ļeņina figūras vēsturisko daļu kā bērns. Oczywiście wówczas nie rozpatrywałem tej figury Lenina w aspekcie historycznym jako dziecko. Es zināju, ka ir šāds bārdains onkulis, un šāds bārdains onkulis stāv visās pilsētās laukumā, un vēl jo vairāk. Wiedziałem, že jest taki brodaty wuja, który stoi często w jakichś placach, w rozmaitych miejscowościach, i ten brodaty wujek. Un tad, nu, mani vecāki tajā laikā strādāja vietējā mākslas vidusskolā. Moji rodzice w tym czasie pracowali w szkole średniej o profilu artystycznym. Un, nu, tur, protams, tēlniecības nodaļā bija nu, arī ļoti daudz tad strādājoši tēlnieki, praktizējoši mākslinieki, kas ņēma pasūtījumus. I v tamtej škole bylo bardzo dužo rzeźbiarzy, kuri przyjmovali rozmaite zamuvienia. Un es zināju, ka tā ir dzīves realitāte, ka mākslinieki, tēlnieki taisa bārdainu onkuli. Darbs viņiem tāds attiecīgi. I wiedziałem, že to je prostu część wczesnej rzeczywistości, o to, že rzeźbiarze raz na jakiś čas ich zajęciem jest tworzenie oto tych postaci brodatych wujków. No dobrze, ale myślałeś o tym, že wujek brodaty Lenin jest dobrym człowiekiem? Es domāju, ka nē. Myślałem, že nie. Nu, tāpēc, ka mūsu mājās valdīja tāda vispārēja disidences noskaņa. Bo v našem domu panovala taki klimat disidentów. Ja kalendārs ar brīvības pieminekli karājās virtuvē pie sienas. Na, tādā v kuhni, garā. Pri šķāniem, jau kalendārs pomnikiem volnošķi. Jā, bet nu, skaidrs, ka tad, kad to bārdaino onkulīti pēkšņi ņēma nost un ielika kravas kastē un visi sāka aplaudēt, nu, protams, ka bija sajūta, ka kaut kas baigi mainās pasaulē šobrīd. Ale tak, vavej chvíli, kde ten brodaty vuj zostal zapakovaný do takiej trumny wielkiej drewnianej, to miałem, wówczas zrozumiałem, že coś poważnego się zaczyna dziać. Twoje miasto rodzinne to nie jest Riga, tylko Rzeżyca. I chciałbym, byśmy teraz jeszcze chwilę przy transformacji pozostali, przy tym momencie zmiany, przełomu. Jak to wyglądało z perspektywy małego chłopca, ale też innych mieszkańców tego miasta? Rozpad Związku Radzieckiego, wyjście z tego tworu Łotwy i powstanie niepodległego kraju. Co poza obaleniem pomnika Lenina pamiętasz? Es atceros, ka mēs ar mammu atbraucam uz Rīgu pēc barikādēm. Pamiętam, gdy z mamą przyjechaliśmy do Rygi po czasach barykad. Un man palika atmiņā tāda aina, kur mana māsīca, drusku vecāka par mani, sagaida mūsu vecrīgā. I pamiętam taki obraz, starša ode mnie kuzinka, vūčas čekala na nas na ryskiej starówce, očekivala našego przyjazdu. Un viņa bija tāda šausmīgi moderna beibe tam laikam, nu kaut kādā tur krekliņā ar Coca-Colas logotipu, krosenēs un kaut kā tam līdzīgi. Jak nove časi miała, tak možno povieš, bardzo novočešnie, progresivnie vyglondala. Miała jakieš adidasy, košulke s napisem Coca-Cola. Nu tagad stāv viņa, vecrīgā fonā ir tā rādiomāja, kuru nu pat vēl nesen barikādēs sargāja. I ona tam tak stojí na starovce ryskej, tak ubrana, gdzieš tam z tyłu za nią budynek Łotewskiego Radia, przy którym jeszcze wcześniej, całkiem niedawno, były barykady. Aiz viņas ir visi tie milzīgie barikāžu grūveši, kas ir pat noņemti. A za nią są te właśnie po barikadach pozostałości, które jeszcze nie zostały zabrane. Un viņa stāv un ād jēlu cīsiņu. I tak stoi sobie i wcina paróweczkę, taką zwykłą, surową paróweczkę, bez niczego. Tas ir, ja man vajadzētu tagad uztaisīt gleznu ar nosaukumu Brīvība, tajā gleznā būtu šis skats. I gdybym miał teraz za zadaniem stworzyć taki obraz o tytule Wolność, to jest właśnie ten obraz, który mam przed sobą. Ale jeszcze, bo niewiele wiemy jako Polacy, tak myślę, o wybijaniu się Łotwy na niepodległość. Przed miesiącem naszym gościem tutaj w Lublinie i w audycji był Helkus Kuncius, pisarz litewski. O bitwie o wieżę telewizyjną w Wilnie wiemy całkiem sporo. Litwa jest naszym bliższym sąsiadem, więc mamy tam dużą mniejszość polską, więc wiemy, jak wyglądało wybijanie się na niepodległość. A co to jest za historia z barykadami w Łotwie, w Rydze? Stāsts par barikādēm ir patiesībā ļoti līdzīgs kā Lietuvā. Historia barykad ryskich jest dosyć podobna do tych na Litwie. Kad Krievu, nu es tagad baidos samalot, bet kad Krievu omons mēģināja ieņemt komunikāciju, nu tādus galvenos mezglus Rīgā, vai ne? Radio ēka bija galvenais objekts. W owym czasie, gdy OMON, służby specjalne radzieckie, starały się zająć strategiczne pozycje w Rydze, między innymi budynki radia, telewizji. Un tās barikādes, principā, bija galvenokārt Vecpilsētā, apkārt radio ēkai. I te barikādi głównie znajdowały się na Ryskiej Starówce, przy budynku między innymi Łotewskiego Radia. I czy to była krwawa próba wybicia się na niepodległość, udana szczęśliwie? Beigas šim stāstam bija laimīgas, taču, protams, ir daži upuri. Tak, historia zakończyła się, można powiedzieć, szczęśliwie, ale tak, było kilka ofiar i zakończyło się to ofiarami także. Tak. Jā, diemžēl šī uzvara nenāca bez upuriem. Nu, tiem šobrīd ir attiecīgi memoriāli pieminekļi. Więc to zwycięstwo nie obyło się bez ofiar i te ofiary w Rydze są miejsca pamięci poświęcone tym osobom, które zginęły w czasach barykad. Bezpośrednim powodem naszego spotkania w Lublinie i na antenie programu trzeciego jest książka zatytułowana Chochma. Książka Svensa przełożona na polski przez Agnieszkę Smarzewską. Chochma to jest, proszę Państwa, miasteczko Łotwa, lata 90. i kolejne, właściwie aż do współczesności. Opowieść o łotewskiej rzeczywistości. Ile w Chochmie, tym miejscu, o którym piszesz i opowiadają twoi bohaterowie, jest z twojej rodzinnej Rzeżycy? Chochma ka literar stāls. Tomēr bija mēģinājums runāt par kaut ko universālu, kas ir mazpilsētas garā. Chochma była próbą stworzenia czegoś takiej universalnego obrazu małej miejscowości w duchu małomiasteczkowym. Taki był zamysł. Nu, un līdz ar to, jā, tas ir tāds ļoti plašs un ietilpīgs, es teiktu, tēls, jā, kurš apvieno daudz ko sevī. To jest taki szeroki i pojemny twór, który stworzyłem, w którym zawiera się bardzo wiele, jest bardzo pojemny. Jo, redz, kā ir, man sākotnējais mērķis kaut kad pavisam manos agrīnajos rakstniecības eksperimentos bija radīt literāru vietu, kas būtu galvenais varonis, galvenā varone pilsēta. Tāds bija mērķis. Moim takim celem na samym początku, gdy jeszcze eksperymentowałem z literaturą, było stworzenie miejsca, które stałoby się bohaterem. To było moim zamiarem. Miejsce bohater. Nu, un tad 15 gadu vecumā, kā jau 15 gadu vecumā, Markais Folkners salasījies. I to miałem 15 lat. Jak to w wieku, będąc 15-latkiem, naczytałem się Folknera, naczytałem się Markeza. No, wtedy z protem z domu, no kas wini waru, nes nevar, vai? No i tak sobie pomyślałem, no skoro oni potrafią, skoro oni mogą, co ja nie potrafię, ja nie mogę. No i izrādījās, ka es nevaru. I się okazało, że nie potrafię. Ale czekaj, Svens, bo hasło realizm magiczny, które się jednoznacznie z Garcia Marquezem kojarzy, nie tylko w Polsce. U nas ono bardzo silnie oddziałuje na ludzi. Czy możemy powiedzieć, że twoja powieść, Chochma, to miejsce, które stworzyłeś, jest łotewską odpowiedzią na Makondo? No tak, to stoacka, to jest, protem, varu teikt, ka ja. Teraz faktycznie, patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że tak. Un es daudz esmu domājis patiesībā, kāpēc maģiskais realisms tik ļoti rezonē ar latviešu lasītāju. Dużo zastanawiałem się nad tym, dlaczego realizm magiczny tak bardzo rezonuje w łotewskim czytelniku. Nu, laikam jau līdzīgi tā kā Dienvidamerikā. Mums tā robeža situācija vēsturiskā ir likusi dzīvot starp divām pasaulēm, kas nav samierināmas. Bet možda to jest kvestija podobieństw historycznych. Tak jak w Ameryce Południowej, taki Łotwa żyje jak gdyby na skraju dwóch sił ze sobą walczących, historycznie, geograficznie. No, ja mēs pieņemam, ka es ar Markesu esmu kaut kādā dialogā visus šos gadus bijis, tad jā, tā ir atbilde. Więc tak, jeżeli przyjmiemy, że przez cały ten czas prowadziłem jakiś dialog z Markesem, tak, to jest właśnie moja odpowiedź. Larry, autaj. A być może to jest pytanie, nie odpowiedź. Ale to jest bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się, że wejdziemy na takie pole, nie tylko literackie, w czasie naszej rozmowy, więc będę kontynuował. Jakie jest to łotewskie makondo, czyli twoja chochma? Jaka to jest przestrzeń? Mówiłeś o zbudowaniu takiej opowieści wszechstronnej, o małomiasteczkowości łotewskiej. To jaki to jest klimat? Jacy to są ludzie? Jaka to jest architektura? Do jakiego świata zabierasz czytelnika? No pirmkart, ta pasaule stipri atgādina kolāžu. Po pierwsze, ten świat przypomina kolaż. Bet ja mēs paējamies pa, nu patiesībā, jebkuru bijušā komunistu bloka pilsētu, lielpilsētu, mazpilsētu. Ale tak naprawdę, jeżeli byśmy się tak przeszli po jakimkolwiek miasteczku z byłego bloku komunistycznego. Mēs redzam architektūras ansamblī arī kaut ko nu ļoti kolāžisku. I widzimy w tej architekturze też coś bardzo przypominającego kolaż. Bez tam mana dzimtā pilsēta otrā pasaules karā laikā tika nobombardēta gandrīz līdz pamatiem. Do tego moje miasto rodzinne było zostało zbombardowane w czasie II wojny światowej w zasadzie do zgliszczy. Tur burtiski pāris ielas ar veco arhitektonisko ansambli ir palikušas. Dosłownie kilka ulic się tylko zachowało z tym takim architektonicznym krajobrazem przedwojennym. Un līdz ar to viņa tiešām ir vēsturisko periodu mozaīka. Tu vienkārši dzīvo tajā absolūti neviendabīgajā ansambli. Yeah. To jest mozaika. Żyjesz w takim niejednorodnym zestawie budynków. Un tas atspoguļojas arī stāstos, ko šī vieta stāsta, jo vieta jau ir tas, kas rada to galveno afektu, ja tā var teikt. I to się odzwierciedla w tym obrazie tego miejsca, które przedstawiam, bo właśnie w tej różnorodności jest ten afekt, o którym mówię. Galvenais tādai vietai nav un nevar būt stilistiskas pabeigtības. Es piekrītu Česlavam Milošam šajā ziņā. I najvažniejšie jest to, že takie miejsce nie može byť tak stilistične dokončone. V tým się zgadzam s Česlavem Milošem. Nu, tā bija Miloša tēza, ka... Tā tēza Miloša. Ka Austrum Eiropai trūkst stilistiskās pabeigtības. Že Európie Vschodnij brakuje stilističnego dokončenia. Un ar to Miloš skaidro dažādas... Mūsu, nu, gan sliktās, gan labās īpašības. I ten sposób, jakby Miłosz tłumaczy nasze zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy. Co było w tej rzeczywistości czasu transformacji w Łotwie najtrudniejsze, twoim zdaniem? Nu, mainījās spēles noteikumi. Zmieniły się zasady gry. Man šķiet, ka jau tajā laikā es novēroju, ka grūtības dažādām paaudzēm bija dažāda līmeņa. I już wówczas zauważyłem, że różne pokolenia miały trudności, bardzo różne trudności, o różnym poziomie trudności te pokolenia musiały się zmierzać z nimi. No, te, kas tajā laikā bija tad jauni cilvēki, 20 līdz 40 tā paaudze, no, protams, ka viņi bija daudz elastīgā. Oczywiście pokolenie 20, 30, 40 latków w owym czasie było oczywiście znacznie bardziej elastyczne. Bet es domāju, ka trakākais tiešām bija piemērošanās tieši ekonomiskajai situācijai. Ale najtrudniejsze na pewno było to przystosowanie się do nowej ekonomicznej sytuacji. Tāpēc, ka tā politiskā transformācija, nu, ja tagad uz viņu atskatās. Viņa jau patiesībā, nu, tas bija tāds sprādziens šitā te, un to visu pavadīja tāda, nezinu, liela, varbūt pat cerības sajūta. To bija taka politična transformācija, ktorā vydažīva šie od tak, nagle, pevien vybuch, ale nám tovažišīva vielkie počučie nadzieji. Un pēc tām ekonomiski viss vienkārši sāk iet, kam uz augšu, kam uz leju, un izrādījās, ka spēles noteikumi nevis vienkārši ir mainījušies, viņi vienkārši ir atcelti. A potem šie okazalo, że ekonomiczna sytuacja sprawiła, że losy niektórych osób to szły do góry, to szły na dół. Zmieniły się zasady gry. Ja, bet brīžiem likās, ka viņi vispār ir atcelti, ka nav vairs noteikumu. I okazywało się nawet, że nie tyle zostały zmienione zasady gry, ale tych zasad w ogóle już nie ma. Nie istnieją. To jeszcze no, kā to neizveidosies savus humor izjūt šajā situācijā? No, jak tu sprawić, żeby się tutaj humor, taki suchy humor w nas nie zbudował? W Chochmie, czyli powieści Svensa Kuzminsa, znalazłem tak naprawdę jakby wyjęte z polskiej rzeczywistości początku lat 90. obrazy. Ta rzeczywistość była nawet nie lekko, ale bardzo zbliżona. Porachunki gangów, ludzie nielegalnie dorabiający się ogromnych kwot i kolokwializm ustawiający się na całe życie. Z drugiej strony intelektualiści ledwo wiążący koniec z końcem, próbujący przetrwać. Piramidy finansowe, ludzie wyjeżdżający z kraju z nadzieją, że gdzieś poza Łotwą czy też Polską czeka ich lepsze życie, ale też mnóstwo różnego rodzaju obrazów przeciwieństw, które tylko wówczas mogły spotkać się w rzeczywistości. Książka zaczyna się od sceny obalenia pomnika Lenina, ale w momencie, kiedy obalany jest pomnik Lenina w wymyślonej przez Svensa Hochmie, dokładnie na końcu tego placu, gdzie stał pomnik, pojawia się wielki billboard. I ten wielki billboard to jest reklama sosu słodko-kwaśnego wujaszka Bena. Gdybyśmy sobie przypomnieli Polskę z początku lat 90., to tak to właśnie wyglądało. Obalano pomnik Lenina czy Dzierżyńskiego w Warszawie, a już w telewizji na ulicach miast pojawiały się pierwsze reklamy produktów przywożonych z Zachodu. Tych podobieństw jest więcej i więcej, ale chciałem cię zapytać o to, bo to jednak jest uderzające, skąd się ten sos słodko-kwaśny wziął w twojej powieści? I dlaczego Uncle Benz walczy z Leninem? No, bija viens tātad svarīgais bārdainais onkulis un tad bija jākal šis te smaidīgais tēvots Benz, kurš piemiedz mums ar aci. Čili mieliśmy, mamy już dwóch brodatych wujaszków, jeden ten smutny i ten drugi wesoły, który mruga do nas okiem. Tā ir tik jau tieša metafora, ka man pa kauns mazliet. To jest aż tak dokładna metafora, tak bezpośrednia metafora, že aż mi vstyd. Bet ar šo metaforu ir viens brīnišķīgs stāsts, ko es uzzināju pēc tam, kad grāmata jau bija iznākusi. Ale na temat tej metafory jest pewna ciekawa historia, o której się dowiedziałem dopiero po tym, gdy książka została wydana. Tāpēc, ka grāmatas atklāšanā pie manis pienāca viens vīrietis tādā ļoti vaļīgā, spīdīgā uzvalkā. I na, gdy była premiera książki, to podszedł do mnie taki mężczyzna w takim garniturze, który był taki dosyć luźny, ale też taki jaskrawy. Un viņš teica, aiz 90-tajos nodarbojos ar Uncle Ben's biznesu. A ja, wie pan, w 90-tych latach zajmowałem się tym biznesem, tymi sosami. Un tad viņš man saka stāstīt, ka to skaisto brīnišķīgu amerikāņu produktu, kurš pie mums maksāja kaut kādu nenormālu milzīgu naudu. I mówił o tym, że ten wspaniały amerykański produkt, który u nas kosztował jakieś ogromne pieniądze, viņš man pavēstīja, ka patiesībā viņš brauc uz vienu noliktavu Polijā. Tak naprawdę opowiedział mi, že on jedzie do jakiegoś magazynu tutaj v Polsce. Un šeit Polijā viņi ņem Uncle Ben's partiju, kurai ir izgājis derīguma termiņš. I tu v Polsce oni biorą te sosy, którym skončil się już termin ważności. Un tu viņi ar terpentīnu nomazgā nost to termiņu. Zmazujo sobie terpentinu ten termin ważności. Uzspiež jaunu un sūtu uz Latviju pārdot. Na to naklejają albo tam dają pieczątkę nowego terminu i wysyłają na Łotwę i sprzedają. Czyli w jakimś sensie Zachód do waszych sklepów spożywczych oszukany z Polski przybył. Norakstīt tos produktus. Tak, no takie na straty spisane ir produkti. Tad pēc tam citā romānā es rakstīju par mākslas pasauli Latvijas mazpilsētā 70. gados. Vinej povieši piše o latach 70. O tym, jak sobie dają radę artyści v malom mistrkovej Łotvie lat 70. Un tur savukārt tādai progresīvai mākslas sabiedrībai poļu žurnāli bija tuvākais, ko mēs varējām dabūt no rietumu mākslas laikmetīgās kultūras. I v ovim čase, vašie polskie magazyny lat 70. to było najlepsze, co mogliśmy otrzymać, jeśli chodzi o kulturę współczesną. A tak jest uzaugu ar žurnāliem Štuka un tādā gara. Wrosłem czytając między innymi magazyn Štuka i podobne czasopisma. Nie wiedziałem o tym, że polska sztuka i polskie hurtownie miały taki wpływ na rozwój łotewskiego pisarza i jego talentu. Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które Polskę z Łotwą łączą? No, šis ir tāds galvenās lietas. To są te główne rzeczy. To są te najważniejsze. To niewiele. Nie, no istotnie, serial 4 tankisti un suns. Ja. Serial 4 pancerni i pies. Es gan skatījos, kad man bija 6 gadi, es maz sapratu, par ko tas īsti ir. Man tas suns interesēja vairāk. Tak, nie pamiętam tak dobrze, oglądałem go, gdy miałem 6 lat, najbardziej interesował mnie pies. Sven, powiedz proszę, jak konstruowałeś twoją powieść Chochmę? Kim jest jej bohater, czy też bohaterowie? No to mes atgrėžamės prie sākotnējā jautājuma, kā tā pilsēta vispār radās. No to wracamy jak gdyby do pierwotnego pytania, jak to miasto w ogóle powstało? Jo, tur bija tā, es kaut kādus gadus 15 ar lielākām vai mazākām pauzēm atgriezos pie mēģinājuma šo pilsētu radīt. Trvalo 15 lat. Próbowałem przez ten czas, wracałem do tego pomysłu, by stworzyć to miasto. Un bija viens brīdis, kad es sapratu, kāpēc man nesanāk līdz šim. I bija taka chvīla, kad es rozumējām, dlačego do tej pory mi še neudāja. Un nesanāca man tāpēc, ka es mēģināju viņu radīt kā kaut ko monolītu, kā kaut ko viengabalēnu. A neudavalo še dlatego, že próbowałem je stvožiť jako pevien rodzaj monolītu, coš jednorodnego. Bet tad vienreiz es kaut kā gāju ar pa kaut kādu mazpilsētu, skatījos cilvēku logos, kas bija bez aizkariem. Až pevnego dňa chodziłem, spacerowałem przez miasto, patrzyłem v okna sąsiadów, ktoré byli bez firanek, bez zasłon. Un tad es pēkšņi atcerējos to sajūtu, kas man vienmēr ir likusi justies diezgan mazam un neaizsargātam. I vovčas odnalazujem v sobie to učuće, ktoré kazalo mi še čuć malim, bezbroninim. Ka mazpilsētas galvenā rakstura īpašība ir tāda, ka visi par visiem visu zina. Že takom malo mestečkovom guvnom cehom je to, že všisci o všiskih všisko viedzom. Un šīs grāmatas pamatā tad arī ir šī struktura un šī sajūta. I to učuće, tā struktura tež jest gdzieś v samých fundamentách tej poviešti. Visi visu par visiem zina. Všisci všisko o všiskih viedzom. Un tāpēc galvenais varonis ir mazpilsētas avīzes korespondents. I dlatego guvnim bohaterem jest korespondent gazety malomestrčkovej. Jo man tajā laikā patika tiešas metafora. Bo ja vovim čase lubijem bardzo bezpośrednie metafory. Juš ne lubiš? Es tagad tomēr cenšos kaut kā slēpties. Teraz starām še trochę bardziej ukryvať. I ten korespondent o čem donosi na lamach tvojej poviešti? No mazpilsētas avīzēm vispār piemīta tāda īpašība, par ko es viņus ļoti mīlu. Malomiestečkové lokálne gazetky majom takom pevnom cehe, dla ktorej bardzo jej kocham, te gazety. Man vismaz šķiet, ka tur nav tādas stingri definētas noteikumu svarīguma hierarhijas. V tých gazetách nemá takiej mocno okrešlonej i zdefiniovanej hierarhiji istotných tematov. Nu, es nezinu, piemēram, kā ir Polijā ar reģionālo presi. Ja neviem, jak to jest v Polsce s prasom lokalnou. Bet pie mums ir tā, ka, nu, es pieņemu, ka nu, reizēm ir tāda sajūta, ka valsts prezidenta vizīte un rudens dārzeņu izstāde ir vienā svarīguma pakāpē un par to raksta vienā lapusē un viņi nekonfliktē savā starpā šie temati. Situācija v Otepskej gazetce jest to absolutnie normalne, že na pierwszej stronie gazety obok siebie znajduje się informacja o tym, že prezydent kraju właśnie odwiedził naszą miejscowość, a obok jest temat jakiejś tam wystawy albo jakichś tam zbiorów rolniczych i to są tematy równoważne. Un galvenais, ka tas nāk kaut kā organiski, tās lietas nekonkurē savā starpā. Te tematy, one ze sobą nie konkurują. To jest współżycie organiczne tych tematów. Līdz ar to tas Chochmas avīzes korespondents, nu, viņš ir jauns puisis, viņš kā iesācējs korespondents, bet es būtu diezgan naivs un neko daudz nesaprot. Ten chłopak, ten młody dziennikarz tej gazety jest bardzo młodym chłopakiem, jest naivny, jest gotowy. Bet tur jau ir tā dzīves realitāte, ka nu, tevi tiešām arī iemet tajās sarežģītajās dzīves situācijās. No a tā rzeczywistość jest taka dosyć ciężka i trudna i wrzuca tego korespondenta do dosyć nietypowych sytuacji niewygodnych. Un tā tu raksti gan par tiem pasaules politikas notikumiem, gan par to rudens dārzeņu izstādi. No i pišeš tam zarówno o tych ważnych politycznych wydarzeniach, jak i o tych warzywach, które rolnicy prezentują. Un tajā ir kaut kas, es atvainojos, metafizisks šajā milzīgajā sadursmē. I v tym, gdy te tematy się tak zbiegają ze sobą, jest coś bardzo metafizycznego. Książka jest tak skonstruowana, to mówię dla tych i do tych, którzy jeszcze Chochmy nie czytali, że to jest skok przez lata od czasu transformacji do współczesności. Lata 90., 2000, kolejne i tak dalej. Różne postaci, różne wydarzenia. Groteska tutaj się miesza ze sprawami bardzo poważnymi, a postacie takie, które można by uznać za realne, z jednak będącymi no, efektem pracy wyobraźni bardzo wybujałej. Więc chciałbym, żebyś teraz o kilku postaciach z tej książki coś powiedział. Na przykład jest w Chochmie taki doktor, który wymyśla dość specyficzny syrop. O co chodzi i jak ci się w ogóle Alkostop, bo tak się nazywa, zrodził w głowie? Już nawet nie pytam dlaczego. Kaut kādu neilgu laiku pastrādāju reklāmas aģentūrā. Šis pēvien čās paprastu papracovējām v agencija reklāmovei. Nu, un literatūra jau ir kaut kāda tāda pieredzes filtrēšana, vai ne? Literatūra to pretiež jēs v jākīmš stopņu filtrovāni svojego došvērčēņa. Acīm redzot, mani tajā laikā tik tiešām visvairāk interesēja tēli, kas kaut kādā ziņā iemieso to pasaules neizprotamu absurdumu. W owym czasie najprawdopodobniej interesowało mnie takie postacie, w których zawiera się taka niepojęte, absurdalne połączenie. No, ņemot vērā, ka tas ir stāsts par pārmaiņām. To jest opowieść o zmianach, o przemianach. Līdz ar to, tas ir arī par apziņas stāvokļu maiņām. Więc tak, że jest to opowieść o zmianach w swojej świadomości, w stanie swojej świadomości. Un visi svarīgie tēli tajā grāmatā ir cilvēki, kas tā vai citādi maina apziņas stāvokļus nu, galvenajam varonim. Większość tych bohaterów tej książki to właśnie się tym zajmuje. Oni zmieniają stan świadomości głównego bohatera. Ale w tym opowiadaniu, w tej części powieści właściwie Genialny doktor Levy, ty też się mierzysz z takim problemem, który myślę był i dalej występuje. To znaczy z opowieścią o bardzo krwiożerczym kapitalizmie, który w sposób drastyczny wdarł się w życie ludzi wychowanych, urodzonych w dawnych państwach bloku komunistycznego i o absolutnym zagubieniu w tej nowej rzeczywistości. Że jakiś rodzaj letargu, niepotrzeby pracy, bo i tak wszystko było przez państwo zapewniane, no to zostało zastąpione przez walkę o przeżycie, ale taką doprowadzoną do granic możliwości. Twoi bohaterowie nie wychodzą z pracy. Twoi bohaterowie spędzają weekendy w pracy. Tego od nich wymaga szef, ale też oni wiedzą, że aby do czegoś dojść, właściwie nie powinni spać, tylko ciągle pracować, ciągle coś wymyślać. To jest bardzo sensowny rodzaj opowieści o pokoleniu, które na początku lat 90. wkraczało na rynek pracy w naszej rzeczywistości. Ja, no potem, z tego datka laska to jest lekska. Varbūt gluži normāli tas nebija, kā mums dažreiz bija jāstrādā. No tak, oczywiście, teraz poglądając wstecz, możemy zobaczyć, że to nie było zupełnie normalne, ten sposób, w jaki pracowaliśmy. Nu, protams, ka es nesaku, ka manā personīgajā darba pieredzē pilnīgi visas nedēļas nogales bija šādas. To oczywiście nie było tak, że w moim zawodowym doświadczeniu wszystkie weekendy dokładnie tak wyglądały. Nu, tā kā, no tāda viedokļa vērsties pie literatūras, pēc tādas absolūtās realitātes modeļa varbūt nevajadzētu, jo mēs nevis pārspīlējam, bet izceļam spilgtāko. Więc pod tym względem może nie spoglądajmy na to jako na wytwór, który odzwierciedlałby tą rzeczywistość. To, co pokazujemy w książce, to często jest troszkę przerysowane, albo może nie przerysowane, ale najbardziej takie jaskrawe wycinki rzeczywistości. Bet no ja, tā ir drīzāk tāda radikālāko gadījumu izpēte, tāds case study par tiem visasākajiem brīžiem. To jest takie case study, to jest takie badanie na temat najbardziej wyrazistych, najbardziej ostrych momentów tej rzeczywistości zawodowej. Jest taka część Chochmy, która nazywa się Wielkie Honorarium i tam pojawia się chyba moja ulubiona bohaterka w tej książce, ciotka Paula. Co to jest za postać i dlaczego trafiła do tej książki? Ziniet, dažreiz rakstniekiem ļoti paveicis. Wiecie, czasami jest tak, że pisarze mają ogromne szczęście. Un tu domā kaut ko vienu, bet tas tēls pēkšņi nostājas tavā priekšā pilnīgi gatavs un tur nekas vairs nav jāmaina. Myślisz sobie o jakiejś postaci, o czymś, a nagle przed twoimi oczami staje ta postać, która jest już doskonale kompletna i nie trzeba w niej nic zmieniać. Tur bija smieklīgs stāsts, kā viņa radās. Śmieszna historia, jak powstała ta postać? Viena mūsu draudzene tajā laikā viņa studēja Es vairs īsti neatceros, ko varbūt socioloģija. Bija taka naša vspólna znajoma, ktorā coś tam studijovala, nevat nepamientam, co to bylo, byť može socioloģija. Un viņiem vajadzēja, viņiem bija aptaujas anketa, un viņiem vajadzēja kaut kādai konkrētai kontrolas grupai veikt tātad šo socioloģisku aptauju. I mieli zadanie na studijach, bija grupa badavča i mieli stvožiť pevna takie ankete badavčo, pytając grupę o... Viņai bija, viņas kontrolas grupa bija pensionāri. Tur bija kaut kāda šaurāka klasificēta tā pensionāra grupa. Tā grupa vadovča, ktorā akurāt ona še zaimovala, to byli emeriči. To bija taki vonski vicinek, bārķi emeritów. Un viņa nebija to aptauju veikusi. A ona tej ankiete, ona tego badania vogle nezrobīla, nevykonala. Tad viņa izdalīja vienkārši dažiem draugiem no literātu aprindas un teica, nu, vai jūs varat notēlot lomas un aizpildīt anketas. I to, co zrobīla, to prostu rozdala te kartki svojim znajomim z kręgów artystycznych i poprosīla, no, či možete tutaj vcielić v role i vypełnić to badanie, vypełnić te ankete. Nu, un tad mēs tiešā ar tādu, nu, tad mēs būtībā izspēlējām tādas teatrālas etīdes, izveidojām katrs šos te tēlus un tad iejūtoties tēlos, patiešām arī aizpildījām tās veidlabas. I rozgrywaliśmy taki rodzaj improvizowanych teatralnych etiud. Ścieplaliśmy się w role emerytów i wypełnialiśmy te ankiety, które ona nam dała. No ja, un tad tur bija paredzēts kaut kāds pilnīgi absolūti cits tēls tajā stāstā, bet, nu, man vajadzēja, lai ģimenē ienāk kāds no ārpasaules. Przewidziałem zupełnie inne postacie, że się pojawią w tej książce, ale miałem takie, chciałem, aby się pojawił w naszym rodzinnym wątku ktoś ze świata zewnętrznego. Nie, on to man atsūtīja, to man caizpildīto veidlopis izlasīja, nesaprat, nu ir gatavs. I otrzymałem tę ankietę wypełnioną i patrzę na nią i widzę, o, to jest gotowe, już nic więcej, niczego więcej nie muszę robić. Paulas tante ir tada vecās skolas aktrise. Čiečā Paula to jest taka aktorka starej školy. Viņa noteikti pati savās acīs ir daudz lielāka kalibra aktrise nekā realitātē varbūt. V svojich vlastných očach byť može ona zdaje się byť aktorkom vinkšego kalibru, niš tak napravda jest. Bet teatri viņa mīl pa īstam ar visu savu kaislību. Ale koha teatr napravda šiļņi s savu svoju ogromnu namietnošķu. Brāns, ka viņā arī ir kaut kāda iekšējā traģēdija un brāns, ka viņa arī cer un saskata sevi kā lielu personu. I oczywiście jest nie jakaś taka wewnętrzna tragedia. Ona myśli o sobie jako takiej wielkiej postaci. Bet vispār es vienmēr esmu abrīnojis cilvēkus, kuri kaut kā pamanās dzīvot tā, lai šī traģēdija viņus neskartu. Ale zawsze podziv jakiś we mnie wzbudzały te osoby, które żyją tak, jakby tej tragedii nie było, jakby tego nie odczuwały. Dodam jeszcze, to może być ciekawy wątek dla słuchaczy i państwa tutaj w Lublinie, że ciotka Paula w wieku już dojrzałym, no, jej cielesność jest ważnym aspektem życia i pamięta o tym, że ciało może do końca dostarczać przyjemności. Nie wiem, jak to powiedzieć w delikatny sposób. Ja, no... Tak. Ciermens varbūt templis, bet varbūt arī naktsklubs, jā. Tak, ciało może być zarówno świątynią, jak i klubem nocnym. Jak w ogóle ta książka jest skonstruowana? Bo można ją czytać jako zbiór opowiadań, ale tak naprawdę bohaterowie przenikają z tekstu do tekstu. Są tu fragmenty lokalnej gazety, które tworzysz. Jak sobie tę książkę montowałeś? Czy się przy tym świetnie bawiłeś? I finalnie co ci z tego wyszło? To jest bije jautr z piedzīvojum. To było wesołym doświadczeniem, jeżeli spojrzę na to wstecz teraz. Tam bija daudz, kas kopīgs pat tiešām ar avīzes veidošanos. V tym procesie konstrukcija bija dużo wspólnego s vstavaniem gazety. Tāpēc, ka es arī pamanījos drusciņu vēl pastrādāt mazpilsētas avīzē, kad slējas vēl likā rokām kopā. Bo ja sam pracovājam vašņa v gazete, gdy te kolumny ręčnie, manuálne še ustavjalo. Čili ustalne, pracovałeś v agencii reklamovej i tak še vžiu Algostop i pracovałeś v gazete i tak się wzięła na przykład kronika kryminalna w Chochmie. No tur bija ne tikai kriminālā kronika, tur arī bija redakcijas slējas un lasītāju vēstules. To nie tylko właśnie kronika kryminalna, ale też listy od czytelników, inne działy też. Pats es kronikas negatavoju, bet man bija labs draugs, kurš gatavoja ātrās palīdzības un ugunsdzēsēja kronikas. Sam tych kronik kriminālai nie przygotowywałem, ale to mój kolega robił akurat, który się tym zajmował, raportami od strażaków i pracujących w karetkach. Ja by też stasztyj par proces, un proces vienā brīdī sāk atgādināt avīzes nodošanu, avīzes salikuma nodošanu, jo sākumā te vienāk materiāls. Bo, wracając, ja mówiłem o procesie i procesie składania gazety, tak? Więc na początku też było podobnie. Miałem ten cały ogrom materiału. Un tad notiek tāda kā montāža, nu tu liec kopā tos notikumus kaut kādā vēstījumā. I wówczas następuje coś w rodzaju montażu, układasz te historie po to, aby powstało coś w rodzaju przesłania, linii. Un kad es stāstīju par to vienu lapusi, kur var sadzīvot prezidenta vizīte un rudens dārzeņu izstādi. I gdy mówiłem o tej stronie, gdzie obok siebie jest vizita prezidenta oraz zbiory rolniče. Nu, es lūk, montāžā mēģināju panākt līdzīgu to raibumu, ja tā var teikt. I montując povieš, chciałem stvožiť podobnu ružnorodnošu. Kad savienot nesavienojamo, ja tas laikam bija tas modus operandi. Modus operandi to jest połączyć to, čego się nie dałoby połączyć. A jednak się to, proszę Państwa, Svensowi udało i tę książkę czyta się no, z poczuciem odkrywania co chwilę nowych bohaterów i też nowych światów egzystujących w jednej niewielkiej przestrzeni, na jednej niewielkiej przestrzeni, ale jednego nie rozumiem i o to bym Cię chciał jednak zapytać. Po co był Ci w powieści 10-letni chłopiec spędzający godziny na przyglądaniu się kompostowi? Tagad jāmēģina atcerēties, kāpēc tas man bija tik svarīgi. Teraz muszę sobie przypomnieć, dlaczego to było dla mnie takie ważne. Visas ainas, kas tajā grāmatā ir. Wszystkie te obrazy, które znajdują się w książce. Viņas, nu es daudz strādāju ar viņām tīri kā ar vizuālu kompozīciju. Dużo pracowałem nad nimi jak nad pewną kompozycją wizualną. Nu, un tad līdz ar to tas viss ir vai nu kaut kas, ko es esmu redzējis ar savām acīm. Więc to są sceny, które albo widziałem sam na własne oczy. Vai arī kaut kas tāds, ko es mierīgi varu iztēloties kā glezniecisku sižetu. Albo coś takiego, co sobie bez trudu mogę wyobrazić jako pewien wątek plastyczny. Bet tieši komposta kaudze bija kaut kas tāds, uz ko es laukos vienreiz tiešām ilgi aizskatījos. Ale akurat jeśli chodzi o ten kompost, tak, to faktycznie była taka sytuacja, w której kiedyś mocno się wpatrywałem. Un w kompost? Nu, protams, ka to var saistīt ar kaut kādu romantisku ideju par to, ka atceries nāvi. Oczywiście można to łączyć z taką romantyczną ideą memento mori, pamiętaj o śmierci. Tā kā nolikt galvaskausu uz rakstām galda, piemēram. Tak jakby położyć właśnie čaškę na stole, pri ktorim się pīšķi. Vai arī kurš tas bija Šelijs dzēnieks, bija tas, kurš lika ābolus atvilknē, lai viņi pūst. Albo či to bū Šelij, ktorī kvādu jābkā do svojih šuflāt, by one tam gniły. Nu, a vienmēr sakot, kaut kā tajā fermentējošamies komposta kaudzē. V tym fermentującej się kupie kompostu. Tur ir kaut kāda pirmkārt gleznieciska faktūra, kas ir ļoti interesanta. Jest pewna faktūra malarska, ktorā jest bardzo ciekava. Bet arī pas tas fermentācijas process, viņš uz to var meditēt. Ten proces fermentacji jest taki, nad którym można medytować. Mam nadzieję, że nikt się nie zgubił. Ale chcę powiedzieć, że na przykład w Chochmie jest taki malutki rozdziałik porady psychologa wyjęte właśnie z gazety lokalnej. I tutaj pani Aloize odpowiada matce chłopca, który wpatruje się w kompost. Kiedy zwróciłam uwagę, że kompost okropnie śmierdzi i jest pełen mikrobów i bakterii, krnąbny chłopak odpowiedział, że już do tego przywykł i że to wzmacnia jego system odpornościowy, choć wątpię, czy w tym wieku wie w ogóle, co to znaczy. I takie tutaj się opowieści w tej książce, proszę Państwa, spotykają, ale bardzo zachęcam, proszę się kompostu nie bać, bo jest tutaj mnóstwo zupełnie niestandardowych bohaterów i rozwiązań literackich, których Svensowi gratuluję. A teraz bym chciał zapytać, dlaczego to miasto, w którym dzieją się różne rzeczy? Ciotka Paula czasem zamienia swoje ciało na klub nocny. Ktoś doprowadza się do upadku, nie tylko moralnego, z racji wzięcia udziału w piramidzie finansowej. dorastające dziecko patrzy się na kompost i tak dalej, i tak dalej. Czemu to miasto nazywa się Chochma i co to znaczy? No ja bardzo meklejomy byje jał pec tekst tapszenys. Poszukiwania nazwy dla tej miejscowości rozpoczęły się już po powstaniu książki, po powstaniu tekstu. On by pilnīgi skaidrs, ka tas nedrīkst būt vārds ar vienu nozīmi. Było dla mnie jasne, że nie może to być słowo, które ma tylko jedno znaczenie. No look, un tad, ja, tad es gāju cauri dažādiem vārdiem, kādus es pratu apkopot, kam ir vairāks un maksimāli dažādas nozīmes. I przeglądałem wówczas, poszukiwałem takich słów, które znałem, które są maksimalnie pojemne, albo inaczej, które mają więcej niż jedno znaczenie. No look, un tad es uzdūros šim kabalistu tekstos sastopamam jēdzienam. I natknąłem się w tekstach kabalistycznych na ów termin. Kur ir šis jēdziens hohmā, kas ir gan gudrība. I tam jest właśnie ten termin hohmā, który jest zarówno mądrością, gan arī postpadomju žargonā, vienkārši smieklīgs kaut kas. A w postradzieckim żargonie to jest coś śmiesznego. Coś zabawnego. Tas likās ļoti atbilstoši tam tekstam. To wydawało się bardzo odpowiednie dla tego tekstu. Ne jau tāpēc, ka es domātu, ka tas ir kaut kas ārkārtēji gudrs, ko es esmu sarakstījis. Wcale nie dlatego, że wydaje mi się, że to jest coś niesamowicie mądrego, to co napisałem. Bet tāpēc, ka mēģinājumi ar prātu aptvert visu notiekošo bieži vien ir smieklīgi. Ale bardziej dlatego, że próba ogarnięcia wszystkiego rozumem. Te próby są czasem strasznie śmieszne. Tāpēc, ka izrādās, ka situācija ir neizturama un smiešanās ir vienīgais, ko tu var darīt. Bo wracamy właśnie. Situācija jest nie do zniesienia i śmiech jest jedyną rzeczą, jedyną rozsądną odpowiedzią na tę sytuację. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy twoim zdaniem śmiech i mądrość się wykluczają, czy wręcz przeciwnie? Sadzīvot viņas noteikti var. Tak, mogą współżyć, mogą funkcjonować razem. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, uz ko ir vērts tiekties. Myślę, że to jest coś takiego, co warto byłoby robić. Lai būtu ideāls, manis pēc tas var būt ideāls, jā. To mógłby być nawet ideał, niech tak będzie. Mówiliśmy o tym, że ta książka Chochma jest jakąś opowieścią o łotewskim społeczeństwie czasu transformacji i później. No ale rozmawiamy o niej w Polsce. Książka doczekała się przekładu. Przypomnę, autorką jest Agnieszka Smarzewska. A jeżeli doczekała się przekładu, to znaczy, że dostrzeżono jej uniwersalizm. Co twoim zdaniem w Chochmie jest ponadłotewskie? I co sprawi, że ta książka za 15 lat dalej może być istotną, ważną, potrzebną lekturą? Tad, kiedy satradīšu atbildi uz šo jautājumu. Gdy poznam odpowiedź na to pytanie? No, ja. Tak. To būs laimīga diena. To będzie szczęśliwy dzień w moim życiu. No, patiesībā jau tā ir kaut kāda ļoti liela laime, ka tu uztausti kaut kādus mazus universālus momentus. To jest tak naprawdę ogromne szczęście, jeżeli możesz dotknąć tych drobnych, uniwersalnych momentów. Jā, man ir aizdams, ka strādāt varētu būt ļoti viegli, ja es zinātu uzreiz, kas ir tas universālais. Oczywiście byłoby pewnie, praca byłaby znacznie łatwiejsza, gdybym wiedział od razu, co jest tym universalnym. Un, protams, ka es pievēršu uzmanību pasaules literatūrā, kur ir, teiksim, kaut kādas it kā lokālas lietas, par kurām man nevajadzētu interesēties. I oczywiście zwracam uwagę także na literaturę światową. W światowej literaturze są być może takie jakieś lokalne, takie miejsca, którym być może nie powinienem się aż tak interesować, ale i tak się tym interesuję. No, piemēram, Borges. Viņš ir caur un caurēm pilns ar atsaucēm uz dienvidamerikāņu vēsturi, uz argentīniešu kultūru un tā tālāk. Na przykład Borges. W jego pracach są cały czas nawiązania do historii Argentyny. Tam jest tego cała masa. Ja viņam būtu šodien, kā jaunam autoram, jāatrod izdevējs pasaulē, viņam tektu, šito nespratīs, šito nepirks. I gdyby teraz na przykład Borges miał poszedł do wydawcy zagranicznego i chciał mu przedstawić tę pracę, to powiedziano by mu nie, no tego nikt nie kupi, nikt się tym nie interesuje. Un tā pašā laikā ne, viņš tomēr runā par kaut ko, kas ir lielāks par cilvēku, lielāks par vēsturi. Tas ir kaut kāds pirmsākums a visam. A tymczasem nie, on jednak pisze o czymś większym niż historia o człowieku, o historii, to jest coś większego. A jak Łotysze przyjęli tę książkę? No tagad jau diezgan liels laiks ir pagājis. Minęło już trochę czasu. Viņi iznāca 1900 2019. Ona została wydana w którym? W 2019 roku. To jest drusceń parady, cyksano, wasturszy, mon paszemir. To trochę pokazuje także mnie, jak daleka, jak stara to jest dla, także dla mnie historia. No, ta ja laika, kiedy wyni iznaca, nie było ļoti daudz darbu, kas būtu šādā formā latviešu literatūrā. W owym czasie, gdy to dzieło powstało, nie było w literaturze łotewskiej podobnych do tego dzieł, w podobnej formie napisanych. Un visvairāk iebildumus, kad grāmata iznāca, es saņēmu tieši par formu, par to, ko mēs šodien tieši runājam, par to kolāžas efektu un vispārējo. Najwięcej uwag, najwięcej krytyki zabrałem właśnie ze względu na tę formę, o czym tutaj rozmawialiśmy, ta struktura kolażu. Kaut gan latviešiem ir savu postmodernismu tradīciju, tu viss ir okej. Okay. Chociaż latvieši mają swoją tradycję postmodernistyczną, niby to by się wydawało w porządku. Bet nu jau viņi ir, man liekas, izturējusi zinām laika pārbaudi šī grāmata. Ale ta książka jednak, no, przetrzymała pewną próbę czasu. Nu, pieņem tādu, kāda ir. No i przyjmują ją, tę książkę, taką, jaką ona jest. Chciałbym, byśmy zakończyli naszą rozmowę bardzo ważną kwestią, na której skupia się uwaga i Polaków, i Łotyszy, i Litwinów, i Estończyków, i Finów, i Ukraińców, co oczywiste, ale też w ogóle wielu narodów w naszej części świata. Książka się zaczyna od sceny obalenia pomnika Lenina. Wielu z nas myślało wtedy, że radziecki, postradziecki ład przejdzie do historii, Rosja się zmieni, nie będzie powrotu do myśli o Imperium Radzieckim. Tymczasem w roku 2025, kiedy rozmawiamy, wiemy, że doktryna Kremla przewiduje dążenie do sytuacji, w której dawne imperium zostanie odtworzone. Chciałbym cię zapytać o to, czy w Łotwie panuje strach przed przyszłością, która może nie być przyjazna dla nas, że coś złego się może wydarzyć. Nie, no, zrozumiałem, że bailes ir, no, kur tad bez bailem? Tak, oczywiście, strach jest. No jak, gdzieżby bez tego lęku? Bet kā es pats ar to tieku galā? Ale jak ja sam z tym daję radę? Un arī mani kolēģi, tuvākie cilvēki. Es moji bliscy, przyjaciele. Nu redz, interesanti, bija tāda saudabīga pārēja. Mēs nosēdējām pandēmijā, cik tur tos 3 gadus? Ciekawa sprawa, no, zobaczmy. Przesiedzieliśmy 3 lata pandēmiju. Nu tās, tā pēdējā pandēmijas ziema pie mums bija tāda pavisam izolēta ar komandantstundu kaut kādos 8, nu baigi agri. Ostatnia pandemiczna zima to była u nas taka okropna już izolacja, z, jak to było, te godziny, kiedy nie można było wychodzić, chyba już o 8. Un jau bija sajūta, ka nu viss nekā vairs nebūs. I już wówczas było takie poczucie, o no już koniec, już niczego nie będzie. Un tad jau mēs bijām... mēs, tas ir es un mans kaut kāds tur tuvāko cilvēku loks. I już wtedy byliśmy my, czyli ja i najbliższe mi osoby. No mēs jau bijām ieņēmuši kaut kādu tādu pozīciju, ka mēs mierīgi dzīvojam tālāk par spīti šai eksistenciālā apdraudējuma sajūtē. I już wtedy žiliśmy z takim przekonaniem, že trzeba po prostu žiť dalej, žiť do przodu, nie bacząc na taką egzystencjalne poczucie lęku, w którym funkcjonujemy. Un pēkšņi sākās karš. I nagle zaczęła się wojna. Tad bija tāda sajūta, ka pandēmija un COVID nevienu vairs neuztrauc. I było takie uczucie, że pandēmija i COVID nikt się już tym tak, tak bardzo nie przejmuje. Bet mēs tā kā gribētu pandēmiju un COVID labāk atpakaļ, nekā to, kas tagad būs. Już, niech vraca ta pandēmija, niż COVID, niż to, co jest teraz. Un tā sajūta, es atceros to laiku, ka viņa visu laiku gāja uz leju, uz leju, uz leju, uz leju. I te naše uczucia, one šły cały čas, tylko były coraz słabsze, šły v dół i v dół i v dół. Nu, man gribētos teikt, ka manā tuvāko paziņu lokā ir tāds piesardzīgs miers. Mogu pavīdīt, še v gronie najbližših osob ir taki spokuj, ale taki oščendni spokuj. Ar ļoti, ļoti lielu uzsvaru uz nopietnes. S bardzo, bardzo dužim akcentem na poważny. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Teatrze Starym w Lublinie i na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Spotkanie tłumaczone przez Daniela Łubińskiego, a Państwa i moim gościem był wspaniały łotewski pisarz Svens Kuzmins. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja jeszcze na zakończenie naszego spotkania, retransmisji rozmowy z Teatru Starego w Lublinie, powiem, że mam dla słuchaczek i słuchaczy egzemplarze Chochmy Svensa Kuzminsa w przekładzie Agnieszki Smarzewskiej. Można do mnie teraz pisać